أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Biz bir önceki derslerimizde hatırlarsanız kalbin kısımlarından bahsetmiştik ve ölü kalp, diri kalp, bir de hastalıklı kalpten bahsetmiştik. Ve demiştik ki hastalıklı kalp odur ki genelde insanlarda yaygın olan kalp çeşidi hastalıklı kalptir. Yani bazen iman nurunun göründüğü, bazen küfrün, zulmün, fıskın, masiyetlerin, karanlığının belirdiği kalp hastalıklı kalptir. Ve maalesef genel olarak insanlarda bulunan kalp de bu kalp çeşididir. Aynı zamanda sağlam kalpten bahsetmiştik, selim kalpten bahsetmiştik. Kıyamette sadece insana fayda verecek olan kalp. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün insana ne mal ne evlat fayda vermeyecektir. Sadece Allah'a selim bir kalple gelenler müstesna ayetini okumuştuk ve ölü kalpten bahsetmiştik. Yani imanın nurunun kesinlikle içinde bulunmadığı kalpten bahsetmiştik. Ve bu kalpleri tanıma yollarından ve nasıl bu kalplerin ıslah edileceğinden biraz bahsetmiştik. Şimdi yavaş yavaş özellikle hastalıklı kalpten nasıl insanın selim olan kalbe gideceğine dair bazı amelleri ne yapacağız? Bazı amelleri zikredeceğiz. Başlangıç olarak ele alacağımız konu dilin kalbe faydaları veya dilin kalbe etkisi. Ve bu başlığın altında bazı maddelere, zikir gibi, Kur'an gibi, dua gibi, istiğfar gibi bazı maddelere değineceğiz. Peki dil insanın hayatında bu kadar etken midir derseniz eğer, evet, dil insanın hayatında ciddi manada etki sahibi olan bir organdır. Mesela bakarsınız, bazen dil insanın kalbine iman nurlarını gönderir, iman oklarını gönderir. Kur'an okuduğu zaman, zikir yaptığı zaman kalbi parlatır. Bazen de bakarsınız gıybet yaptığı zaman, yalan söylediği zaman, boş şeyleri, batılı konuştuğu zaman, o zaman da kalbe siyah noktaları yerleştirecek olan oklar gönderir. İşte bundan dolayıdır ki sahabenin biri Peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Diyor ki benim için en çok korktuğun nedir ya Resulallah? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dilini gösterip dildir diyor sahabeye. Dil yerinde kullanılmadığı zaman, Allah'ın istediği şekilde kullanılmadığı zaman Resulullah aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi bir insan için en çok korkulacak şey olabilir. Yine başka bir sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyor. Men necatu ya Resulallah? Kurtuluş nedir dedir ya Resulallah? Kurtuluş nedir diyor ya Resulallah? Peygamberimiz diyor emsik aleyke lisanek. Kendi dilini tut diyor sahabeye. Kurtuluş nerededir dediği zaman dilini tut diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şimdi buradan dilini tut demesi Peygamber aleyhissalatu vesselamın kasıt hiç konuşma, dili hiç kullanma değildir. Çünkü başka hadisler buradaki dili tutmayı, konuşmamayı açıklıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor hadis-i şerifte مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ veya اَوْ لِيَسْمِتْ. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan ya hayır konuşsun diyor veya sussun. Yani insanın Peygamberin sus dediği veya dilini tut dediği yerler hayrı konuşmayacağı, dili hayırda kullanmayacağı yerlerdir. Yoksa eğer insan dili emri bil marufta kullanırsa, insan dili Kur'an okumada, insan dili insanlara Allah'ı hatırlatmada, insanları kötülükten alıkoymada, Allah'ı zikredip onu anmada kullanırsa şüphesiz ki bu kalbi sağlamlaştıracak, gelecek konuda olduğu gibi ve kalbi sebat üzere kılacaktır. Fakat Peygamberin sus dediği yer, dili kullanma dediği yer, hatta kullanmamanın kurtuluştur dediği yer nedir veya en çok korkulan şeydir dediği yer, insanın dili batılda, Allah'ın sevip razı olmadığı yerlerde kullanmasıdır. İşte dilin etkisi kalbe bu kadar büyüktür. İnsanın sülukiyatına, insanın seyrine, dilin etkisi seyrinde, insanın dilin etkisi bu kadar belirgindir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bize bu şuuru veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle diyor مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hiçbir sözü telaffuz etmez ki insan, mutlaka onu gözleyen, onun yanında oturmuş, onu kaydeden melekler vardır. Burada Müslümanlara Allah Azze ve Celle şöyle bir şuur veriyor. Yani dilinizi düzgün yerlerde kullanın. Dilinizi benim istediğim yerlerde kullanın. Zannetmeyin ki konuşmalarınız kaydedilmiyor. Zannetmeyiniz ki konuştuklarınızdan hesaba çekilmeyeceksiniz. Bilakis insan her yaptığından ne yapacaktır? Her yaptığından amele çekilir. Her yaptığından hesaba çekilecektir. Ve bunun içerisinde ne de vardır? Bunun içinde dilin yaptıkları da buna dahildir. Bundan dolayı Allah bize bu şuuru veriyor. Başka ayetlerde biz onların konuştuklarını kaydederdik diyor Allah Azze ve Celle. Biz onların söylediklerini kaydederdik diyor. Burada da yine bize hangi şuuru vermek istiyor Allah Azze ve Celle? Allah Subhanahu ve Teala bize konuşmalarımızda dikkat etmemiz gerektiğini, sanki hesaba çekilmeyecekmiş gibi davranmamamız gerektiğini, bilakis her ağzımızdan çıkan, her yaptığımız fiilde şu şuurla hareket etmeliyiz. Mutlaka bunun hesabını vereceğiz. Bu bizim mizanımıza bir şekilde gelecek. Bu bizim defterimize bir şekilde yazılıyor. Ya iyi veyahut da kötü ne yapıyor? Veyahut da kötü yazılıyor. Bundan olsa gerektir. Özellikle dil, insanın en çok günlük hayatta kullandığı dil biliyorsunuz. Ya bununla insan hurileri avlar bu dille, bu nefesle, ya insan hurileri avlar veyahut da insan cehennem çukurlarından bir çukuru parseller. Eğer insan diline sahip çıkmaz ve bunu yerinde kullanmazsa, bundan dolayı Peygamberimiz diyor, kim bana avret yerini ve dilini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Kim bana avret yerini ve dilini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam, insanları diyor yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir diyor. Yani insanın cehenneme yüzüstü gitmesine sebep olacak olan nedir? İnsanın diliyle kazandıklarıdır. Eğer bu kazandıkları dediğimiz gibi hayır değilse, Allah'ın sevip razı olmadığı şeylerse, bu insanı yüzüstü cehenneme kadar götürür. İşte kısa olaraktan dilin kalbe etkisi nedir? Dilin kalbe etkisi budur. Dil insanın hayatına, insanın seyrine, insanın ahiretteki yerine dilin etkisi budur. Şimdi o zaman bizim amacımız nefis tezkiyesi ise, bizim amacımız kalpleri ıslah etmek ise eğer, bu kalp nasıl ıslah olur veya seyrimiz, sülükümüz nasıl düzelir? Dili bu noktada nasıl kullanabiliriz? Kendimizi düzeltmede, iyiliklerimizi çoğaltmada, Allah'ın rızasını celbetmede dili nasıl kullanabiliriz? Bunu anlatacağız. Tabii ki bunun başında da ne gelir? Bunun başında da zikir gelir. Dilin Allah'ı anması, dilin Allah'ı hatırlatması, dilin sürekli Allah'la, Allah'ın isimleriyle, onun nimetleriyle ıslah olması, bunun kalbe etkileri nedir? Veyahut da zikir etmek zorunda mıyız? Zikrin bizim dünyamıza ve ahiretimize faydası nedir? İnşallah bugünkü derste ne yapacağız? İnşallah bugünkü derste bunu işleyeceğiz. Zikir, ariflerin azığıdır. Allah'ı tanıyanların olmazsa olmazıdır. Zikir, onların kalbini sabit kılan, dünya ile onların alakalarını, dünya şehvetlerini onlara kötü gösteren şey zikirdir, ariflere. Onlar şehvetlerin saldırılarına zikirle mukavemet ederler. Arifler, Allah'ı bilenler, ona yönelenler, evvabinler, onlar şehvetlerin saldırısına zikirle mukavemet ederler. Onlar azgınlaşan nefsi zikirle terbiye ederler. Onlar ihtiyaçları olduğu zaman zikir ede ede, ana ana tanıdıkları Allah Azze ve Celle'ye yönelirler. Her ağızları ıslaklığı, her ağızlarının ıslaklığında onun bir ismini andıklarında kalbe onun bir ismini mühürlerler. Subhanallah dedikleri zaman mesela arifler, Subhanallah dedikleri zaman tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah diye kalplerine mühür vurduklarında, bir ihtiyaçları olduğu anda kalp onlara bunu hatırlatır. Hani biz demiştik, cesette bir et parçası vardır. O düzelirse bütün kalp de düzelir. O düzelirse bütün beden de düzelir. O bozulursa bütün beden de bozulur diye. Kalp Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikirleriyle veya başka zikirlerle, sünnette gelen veyahut da Kur'an-ı Kerim'de bulan zikirlerle, dualarla kalp mühürlenmiş ise eğer, bir sıkıntı anında kalp cesede bunu hatırlatacaktır. Bir korku anında Allahu Ekber zikrini hatırlatacaktır. Allah'tan daha büyük yoktur. Ondan daha büyük yoksa ondan başkasından korkmana lüzum da yoktur diyecektir. Subhanallah, Allah tüm eksikliklerden münezzehtir diyecektir. İstediğin, yalvardığın, peşinden koştuğun insanların hepsinin eksik yönleri vardır. Fakat senin Rabbin tüm eksikliklerden münezzehtir diyecektir. İsteyeceksen ondan iste, yöneleceksen ona yönel diyecektir. Zalimler ona zulmettikleri zaman, mustazaf durumunda olduğu zaman kalp ona kahhar sıfatını hatırlatacaktır. Üzülme, Allah mutlaka bunları kahredecektir diye. Veya Allah her şeyin karşılığını verendir, Allah adildir sıfatını hatırlatacaktır, ismini hatırlatacaktır. Nasıl iyilere iyilikle karşılıkta bulunacaksa aynı bu zalimlerin de karşılığını verecektir. Korkma, sana yaptıkları bu zulüm onların yanına kalmayacaktır diye kalp insana bunları ne yapacaktır? Hatırlatacaktır. İşte zikir, daha faydalarını maddeler halinde Kur'an ve sünnetten zikredecek olursak, bir insan niye zikretmek zorundadır? Bir insan niye Allah'ı anmak zorundadır? Tabi biz daha önce de belirttiğimiz gibi zikir deyince bazılarının aklına hemen sadece Allah Allah demek geliyor. Zikir bu değildir. Kur'an okumak da bir zikirdir. Allah'ı anmak da bir zikirdir. Dua etmek de bir zikirdir. İstiğfar etmek de bir zikirdir. Emri bil ma'ruf da bir zikirdir. Cihat da bir zikirdir. İnsanlara Allah'ı hatırlatmak da bir zikirdir. Bizim burada özellikle bunların içerisinden bugünkü konumuz Allah Azze ve Celle'yi anmak, isim ve sıfatlarıyla ne yapmak? Allah Azze ve Celle'yi anmak, onunla beraber olmak kısmını zikredeceğiz. Yoksa zikir deyince sadece bunu anlamıyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Zikrin faydalarına gelince, zikreden bir insanı Allah Azze ve Celle de zikreder. Zikreden bir insanı Allah Azze ve Celle de zikreder. Bu nedir? Bu Allah da onu zikrederin manası nedir? Biraz bunu açalım inşallah. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlere diyor ki فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Beni zikredin ki diyor, ben de sizi zikredeyim diyor Allah Azze ve Celle. Allahu Ekber. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Kutsi hadiste de Allah Azze ve Celle diyor ki اِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ ف۪ي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي ف۪ي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ Eğer beni kulum kendi nefsinde zikrederse, ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Eğer kulum beni bir toplulukta zikrederse diyor, ben onu daha hayırlı olan bir toplulukta zikrederim. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle sizi zikrediyor, sizi hatırlıyor, sizi anıyor. Meleklerin yanında sizi anıyor. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte bir gün dışarıya çıkıyor. Sahabe oturmuş kendi aralarında zikrediyorlar. Nedir sizi buraya çıkaran diyor. Vallahi bizi buraya çıkaran ya Resulallah diyor. Sadece Allah Azze ve Celle'yi anmak, onun nimetlerini hatırlamaktır diyor. O anda Peygamberimiz diyor, Allah adına yemin eder misiniz sadece bunun için mi çıktınız buraya diyor. Sadece bunun için deyince Cebrail geldi bana haber verdi, dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَ Allah meleklere karşı sizinle övünür. Allah'ı zikreden, Allah'ı anan bir topluluğa Allah Azze ve Celle meleklere karşı onlarla övünüyor. Bakın kullarım beni zikrediyor diyor. Ve o günahsız olan sürekli Allah'ı zikretmelerine rağmen Allah meleklere karşı ne yapıyor? Kendi yeryüzündeki kullarıyla Allah Azze ve Celle övünüyor. Yine biliyorsunuz hiçbir topluluk yoktur ki bir evde otururlar, Kur'an-ı Kerim'i aralarında müdaresi ederler veyahut da kendi aralarında Allah'ı zikrederler. Mutlaka Allah'ın neyi? Mutlaka Allah'ın rahmeti, sekineti onlara iner ve rahmet onları her yerden ne yapar? Ve rahmet onları her yerden kuşatır. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle onları ne yapar? Allah Azze ve Celle onları zikreder. İşte Allah'ın insanı zikretmesi budur. Allah'ın insana rahmetini indirmesi demektir. Allah'ın insanı rahatlığıyla, sekinesiyle kuşatması demektir. Melekleri insanın etrafında böyle bir saf kılması demektir. Ve Allah'ın insanı kendi yanındakilerde zikretmesidir. Tabi bunların her birini dersler boyu aslında açmamız lazım. Allah'ın rahmeti nedir? Allah'ın rahmetiyle insanı kuşatması nedir? Allah Azze ve Celle'nin rahmeti demek, insanın kıyamet gününde kurtuluşu demektir. Hiç kimse sadece ameliyle kurtulamaz. Bir insanın kurtulabilmesi için kıyamet gününde hem amele ihtiyacı vardır, hem de aynı zamanda rahmete ihtiyacı vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, sizden hiçbirini ameli cennete sokmayacaktır diyor. Sen de mi ya Resulallah, ve la ente ya Resulallah diyorlar. Sen de mi ya Resulallah diyorlar. Peygamberimiz diyor, ben de. Ben de buna dahilim diyor. İlla en yetegammedeni Allahu bi rahmeti. Ancak diyor Allah beni rahmetiyle kuşatırsa bu müstesna diyor. Peygamber bile Allah'ın rahmetine muhtaç olduğunu dile getiriyor. İşte zikir nedir? Zikir Allah azze ve celle'nin rahmetini celbeder. Kalp var ya, kalp sürekli dönen, bazı alimlere göre kalbin kalp diye isimlendirilmesinin sebebi bir hal üzerinde sebat etmeyip sürekli hal değiştirmesinden dolayıdır. Bazılarına göre kalpte ters çevrilmesinden dolayıdır. Sekine iner, rahatlık iner kalbe. Sekine iner kalbe, rahatlık iner. Cihat anında bile, korku anında bile Allah azze ve celle peygamberin en sıkıntılı olduğu anlarda ona فَاَنْزَلَ اللّٰهُ aleyhi diyor. Allah ona sekineyi indirdi, rahatlığı indirdi. Korku halinin tam zıddını, kuşku endişe halinin tam zıddını indirdi diyor. İşte böyle bir durumu istiyorsa eğer bir Müslüman, Allah Azze ve Celle'yi sürekli ne yapması lazımdır? Allah Azze ve Celle'yi sürekli anması lazımdır ki Allah Azze ve Celle de ne yapsın? Allah Azze ve Celle de onu rahmetiyle ve sekinesiyle kuşatsın. Aynı zamanda dünyada rahmet, insanın Allah'ın azabından, Allah'ın helakından, depremlerinden, selinden, ordularından kurtulması demektir. Allah bir yere eğer azap gönderirse kurtaracağı insanları rahmetiyle kurtarır. Bu da peygamberlerin kıssasında nedir? Peygamberlerin kıssasında zikrediliyor. Kurtulanları Allah diyor, biz onları kendi rahmetimizle kurturduk. Diğer kavimleri helak ederken Allah onları kendi rahmetiyle ne yapmıştır? Kendi rahmetiyle kurtarmıştır. O zaman zikrin faydası budur. Yani insana zikrin özet olarak Allah'ın anması demek bu demektir. Aynı şekilde Allah'ı anmamak, onu unutmak, onu zikretmemek, nasıl ki zikretmenin güzel faydaları varsa aynı bu saydıklarımızın da bu oranda insana kötü etkileri vardır, insana zararları vardır. Bakın mesela Allah Azze ve Celle insanın Allah'ı unutmasının en büyük zararlarından biri, insan Allah'ı anmadığı, unuttuğu gibi Allah Azze ve Celle de insanı unutur. Allah Azze ve Celle diyor nesullâhe fenesiyehum, münafıklar için diyor. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu diyor. Eyazu billah. Allah'ı anmamanın, Allah'ı unutmanın zararları budur işte. Zararı budur veyahut da. Siz Allah'ı anmadığınız zaman Allah da sizi unutuyor aynı zamanda. Bunun yanında Allah'ı anmadığınız zaman Allah sizi unuttuğu gibi kendinizi de size unutturuyor. Nefsinizi de size unutturuyor. Allah azze ve celle diyor ki: "Ve la tekunu kellezine nesullaha feensahum enfusuhum." O Allah'ı unutup da Allah'ın kendi nefislerini kendilerine unutturdukları gibi olmayın diyor. Allah size kendinizi unutturur. Kendi faydanızı unutturur. Artık hep batınla iştigal edersiniz. Kendinizi düşünmezsiniz. Ahiretinizi düşünmezsiniz. Varacağınız yeri düşünmezsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'ı unutmuşsunuzdur. Allah da size kendi nefsinizi unutturmuştur. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutup da Allah'ın kendi nefislerini kendilerine unutturdukları gibi olmayın. Artık böyle bir insan, Allah'ın kendini kendine unutturduğu bir insan, şüphesiz ki kendi maslahatına hiçbir amel yapmayacak, sürekli batılla iştigal edecektir. Aynı şekilde zikrin azlığı demek, Allah'ı anmamak veya Allah'ı çok az anmak demek, nifakın belirtilerindendir. Nifakın belirtilerindendir, münafıklığın özelliklerindendir. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Onlar Allah'ı çok az zikrederler diyor münafıklar için. Onlar Allah'ı çok az zikrederler diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Mü'min ve vahid olan, nifaktan kurtulmak isteyen, hastalıklı kalpten ve hastalıklı kalp çeşitlerinden önceki derste anlattığımız gibi sıyrılıp selim olan kalbe, Allah'ın yanında sadece ve sadece insana fayda verecek olan kalbe yönelmek isteyen bir Müslümanın Allah Azze ve Celle'yi ne yapması lazımdır? Allah Azze ve Celle'yi bol bol zikretmesi lazımdır. Ta ki nifak alametlerinden bir alametten uzaklaşmış olsun. Aynı şekilde kalbin istikamet bulmasında esastır zikir. Kalbin istikamet bulmasında, kalbin istikrar bulmasında, kalbin endişelerden kurtulup bir yerde sebat etmesinde zikir nedir? Zikir esastır. Biz daha önceki ilk derslerimizde nefis terkiyesine niye başlıyoruz diye başlık attığımız zaman şöyle bir konudan bahsetmiştik. Kalple insanın cesedi ve insanın organı seyri arasında, insanın gidişatı arasındaki bağlantıyı kurmuştuk ve bu konudaki önde olan, öz olan hadisi zikretmiştik. Ela inne fil cesedi mudgaten iza salahat salahal cesedu kulluhu ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu. Aman dikkat ediniz. Kalpte bir et, bedende bir et parçası vardır. O sağlamlaştı mı bütün ceset sağlamlaşır. O bozuldu mu bütün ceset bozulur. Dikkat ediniz o kalptir diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve demiştik ki kalp nedir? Kalp vücuttaki yönetici gibidir. Nasıl ki yöneticisi bozuk olan bir toplumun yöneticinin getirmiş olduğu kanunlar ve Allah'ın haram kıldığı küfür ve fuhşiyatı yaymasından dolayı insanlar ister istemez bu kötülüklere düşecekse aynı şekilde nasıl ki bir halife Müslüman olduğu zaman halk velev kötü de olsa halife bazı kötülüklere Allah'ın haram kıldıklarına bazı cezalar uyguladığından dolayı halk istese istemese zahiri olarak düzgün bir hayat yaşamak zorundadır. Aynı şekilde kalp böyledir. Kalp düzeldiği zaman, kalp Allah'ın nuruyla nurlanıp parladığı, ışıldadığı zaman o ceset de ne yapacaktır? Yöneticisi olan kalbe tabi olacaktır ve o doğrultuda iman nuruyla hareket edecektir. Fakat eğer diyelim ki kalp böyle olmazsa tam tersi olursa demiştik, bu da ne yapacaktır? Cesedi tam tersi bir hale çevirecektir. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize kalbin mutmain olması, kalbin bir yerde istikrar bulmasını Allah Azze ve Celle bize zikirle olacağını bildiriyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat ediniz diyor. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpler endişelerinden, dünya kuşkularından, dünya endişelerinden, kalpler ahireti terk edip dünyaya dalmanın sıkıntısından o mutmainliği neyle yakalar? O mutmainliği Allah'a, nimetlerine, cennetine, ahiretine, onu olan imanına, iman esaslarındaki mutmainliğini kalp Allah'ın zikriyle yakalar. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat ediniz, Allah'ı anmakla, Allah'ın zikriyle kalpler ne yapar? Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur diyor. Aynı şekilde biz ölü kalpten bahsetmiştik. Küfrün karanlığının içerisinde bulunduğu kalpten bahsetmiştik. Ve selim kalpten, Allah'ın yanında insana fayda verecek kalpten zikretmiştik. Ve şu hadisi tekrar hatırlatıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, مَثَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُ اللّٰهَ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ Allah'ı ananla zikredenle zikretmeyenin misali ölüyle dirinin misali gibidir. Allah'ı zikredenle zikretmeyenin misali nedir? Ölüyle dirinin misali gibidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde buna benzer alimlerin sözleri vardır. İbn-i Teymiye rahimahullah diyor ki balık için su neyse kalp için de zikir odur diyor. Balık için su neyse kalp için de zikir odur. Balığın sudan çıkarıldığı hali düşünebiliyor musunuz diyor. Hani balık sudan çıktığında nasıl çırpınırsa Allah'ı tanıyan, seven, onunla mutmain olan bir kalbi de zikirle onun arasına girdiğiniz zaman onun durumu sudan çıkarılmış balık gibi olur. Çünkü zikire o kadar alışıktır ki zikir onun hayatıdır. Peygamberin dediği gibi zikredenle etmeyen hali ölüyle diri gibidir. Allah'ı anmakla, Allah'a zikretmekle kişi hayat bulduğundan dolayı onu zikirden kopardığınız zaman ne olacaktır? Zikirden kopardığınız zaman ölüm haline gelecektir. Daralacaktır, ölüyormuş gibi olacaktır. İşte Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne yapıyor? Bu noktaya dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz zamanın geçmesiyle, insanın bulunduğu ortamın kötülüğüyle, ortamın etkisiyle bazen böyle Allah'ın imanın nuruyla parlayan kalpler katılaşabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri vardır. Allah Müslümanlara ehli kitabı örnek göstererek onlar gibi olmayın diyor. Ne zaman ki onların üzerinden zaman geçti, zaman uzadı, kalpleri katılaştı diyor. Aynı şekilde Bakara'da Beni İsrail'den bahsederken Allah Azze ve Celle ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ diyor. Sonra onların kalpleri ne oldu? Sonra sizin kalpleriniz katılaştı diyor. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ Sonra sizin kalpleriniz katılaştı diyor. Demek ki belli bir süre geçtikten sonra insanın kalbi katılaşabiliyor. İnsanın kalbi eski huşusunu, eski sevgisini, eski canlılığını yitirebiliyor. İşte adamın biri geliyor seleften birine diyor ki ben sana diyor اَشْكُ اِلَيْكَ قَسْوَةَ قَلْبِ Sana kalbimin sertliğini, kalbimin katılığını şikayet ediyorum diyor. Seleften olan da ona diyor ki اَذِبْهُ بِذِكْرِ اللّٰهِ Onu Allah'ın zikriyle erit diyor. Allah'ın zikriyle kalbinin katılığını, katılaşmasını gider diyor. Ve bu bir vakadır. Yani insanın ilk başta iman ettiği zaman veya ilk başta tövbe ettiği zaman veya Allah'a yöneldiği zaman veya bazı ortamların içerisinde insanın canlılığı daha fazladır. İnsan canlılığını daha fazla elde tutar. Fakat zamanın geçmesiyle, üzerinden belli vaktin geçmesiyle artık bu programlar, virtler, insanın duaları, namazı rutinleşince ve yeni manaları insan elde edemeyince, özellikle de ilimle iştigal etmeyip biraz taklit mesabesinde olunca insan zaman geçtiği zaman artık kalp bunlardan zevk almamaya başlıyor ve bunlar artık sevgiyle, istekle değil de yapılması gerektiğinden dolayı yapılıyor. Böyle olunca da kalp ne oluyor? Kalp katılaşıyor. Ki Allah'ın sahabeye sakın Beni İsrail gibi olmayın. Onların üzerinden zaman geçtiği zaman onların kalpleri katılaşmıştı diyor ya. Allah sahabeye diyor sizin Allah'ın kelamına kalbinizin yumuşamasının vakti gelmedi mi diyor sahabeye ayet-i kerimede. İşte bu sahabelerin bazılarına göre daha Mekke'deyken bu ayet inmiştir. Bazılarına göre Medine'deyken hani belli bir zaman geçtikten sonra artık bunlar Allah'ın ayetlerine karşı aynı huşuyu duymayıp aynı canlılıkla, aynı gözyaşıyla karşılık vermediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle bu şekilde onları uyarıyor. Ve bu konuda sahabeden eserler de vardır. Biz ilk Allah'ın ayetlerini duyduğumuz zaman kalplerimiz titrer, gözlerimizden yaşlar boşalırdı. Fakat zaman geçince, dünyayla iştigal edince, dünyaya dalınca bunu yitirdik diyen sahabelerden bazı eserler vardır. Özellikle ahlak kitaplarında, tezkiye kitaplarında. Sahabe dahi bu duruma düşmüş ise eğer ve Allah Kur'an'da bize önceki kavimlerden bunu örnek veriyorsa eğer bizim de buna düşmemiz muhtemeldir. Veya bizim de buna düşmemiz kaçınılmazdır. O zaman ne yapmamız lazım? Allah Azze ve Celle'nin kelamına, onun dinine karşı canlılığımızı yitirmememiz için sürekli zikirlerde bulunmamız lazım. Sürekli kalbin katılaşan yönlerini Allah'ın zikriyle eritmemiz lazım. Yalnız burada bizim böyle bir önerimiz olacak. Bu noktada zikir sürekli rutin olan ve manası bilinmeyen zikirler olmasın. Çünkü bu tür zikirler yapıldığı zaman insan belli bir süre zevk alıyor fakat manasını bilmediğinden dolayı insan ne yapıyor? Belli bir süre sonra bu artık sadece dilde dönmeye başlıyor. Fakat konunun başında zikrettiğimiz gibi insan manasını bilerek, içeriğini düşünerek yavaş yavaş Allah Azze ve Celle içinden zikrettiği zaman dil her zikirde o zikrin manalarını kalbe mühürlüyor ve insana bir yerde bunun faydası mutlaka çıkıyor. Ama diyelim insan veya manasını da bildiği bir zikri sürekli aynı zikri tekrar ettiği zaman bu da belli bir süre sonra artık canlılığını yitirmeye başlıyor. Sürekli Resulullah'tan gelen birçok zikir vardır. Kur'an-ı Kerim'de birçok dua çeşidi vardır. Müslüman sürekli bunları değiştirmeli. Elinden geldiği kadarıyla geliyorsa hepsini, gelmiyorsa bir kısmını veya eğer azını da yapıyorsa sürekli değiştirerek ve manaların üzerinde tefekkür ederek alimlerin bu manaları nasıl açıkladıklarını şöyle bir okuyaraktan kalbine bunları nakşetmeli ki bu zikrin faydasını görsün ve kısa süreli olmasın, kısa soluklu olmasın. Bilakis ne olsun? İnsan bu zikirden faydalansın ve bu uzun ömürlü olsun. Yoksa bu bir vakadır. Çoğu insan bunu kendisi de söyler. Belli bir süre geçtikten sonra maalesef insan ne yapıyor? Maalesef insan o ilk günlerde yakalamış olduğu canlılığı yakalayamıyor ve onu kaçırıyor. Aynı zamanda zikrin bize kalbimize faydalarından bir tanesi de bazen çok küçük zikirlerle çok büyük mertebeler, çok büyük makamlar, çok büyük sevaplar elde edebiliyorsunuz. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki kim la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Kim bu zikri diyor günde 100 defa yaparsa günde 100 defa 10 tane köle azat etmiş gibi olur diyor. 100 tane ona iyilik yazılır. 100 tane kötülük ondan silinir ve şeytandan onun için bir koruma olur ve diyor kıyamet gününde hiç kimse onun getirdiği amelle gelemez. Sadece diyor ya onun gibi veya ondan daha fazla yapan müstesna. Yani bu zikirle. Bakınız 100 defa yani insanın 20 dakikasını belki yarım saatini almayacak olan bir süre la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Hem geçen ömürden istifade ediyorsunuz, boş işlerde kullanmamış oluyorsunuz. Hem 10 köleyi azat etmiş gibi oluyorsunuz. Tabi başka hadislerde köle azat etmenin ne demek olduğunu Peygamberimiz açıklıyor. Köle azat etmek demek insanın kölenin her bir azasına karşılık kendi vücudundan bir azayı ateşten azat, kendi vücudundan bir organı ateşten azat etmesi demektir. Yani kölenin eli varsa sizin eliniz için bu ateşten bir korumadır. Köleyi azat ettiğinizden dolayı ve tüm organları buna kıyas edin. 10 köle azat etmek bu demektir. 100 tane iyilik yazılacak size. 100 tane kötülük. Daha önce işlemiş olduğunuz ve belki unutmuş olduğunuz ve belki tövbesini etmeyeceğiniz birçok kötülük ne yapılacaktır? Bu şekilde Allah Azze ve Celle sizden bunu silecektir. Aynı şekilde şeytandan size bir koruma olacaktır bu. Muavvizeteyn gibi, Ayet-el Kürsi gibi, Amener Resulü gibi, Fatiha gibi ne olacaktır bu size? Bu size şeytandan, cinlerden ve şeytanlardan sizin için bir koruma olacaktır. Bakınız çok basit gibi görünen bir amel ama getirisi çok fazladır. Bundan dolayı kul bunu yapmak zorundadır. Yani günahkar olan, özellikle bu cahiliye ve şirk toplumunda yaşayan, özellikle küfür beldesinde yaşayan, insanların ve devletin her yerde fıskı, fucuru ve küfrü yaydığı, kanunların sürekli küfrü insanlara mubah kıldığı, şirki, haramları her tarafta yaydığı beldelerde İnsan bir şekilde günah işlediğinden dolayı bu günahların sürekli izalesi için ne yapması lazımdır? Günahların silinmesi için ameller alması lazımdır. İşte zikir bunlardan biridir. Hem Allah sizi anacaktır kendi katında, sizinle övünecektir, size rahmetini indirecektir, kıyamette bu rahmetle size muamele edecektir, kalbiniz mutmain olacaktır, kalbiniz hayat bulacaktır, 10 tane köle azat edeceksiniz, 100 tane iyilik yazılacak, 100 tane kötülük silinecek ve akşama kadar veya akşamdan sabaha kadar ne zaman yapmışsanız şeytanlardan ve cinlerden sizin için koruma olacaktır. Hepsi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. O zaman biz bu zikirleri ne yapmak zorundayız? Biz bu zikirleri yapmak zorundayız. Yine buna bir örnek, Peygamberimiz diyor men kâle subhanallahi ve bihamdihi ghuriset lehu nakhletun fil cenne. Kim subhanallahi ve bihamdi derse ona cennette bir hurma ağacı dikilir. Ona cennette bir hurma ağacı dikiliyor. Yani subhanallah. Bir gün evden işe giderken bu zikri yaptığınızı düşünün. Gözünüzün alabildiği kadar bir alana hurma ağaçları dikiyorsunuz. Kendinize orayı parsellemiş oluyorsunuz bir nevi. Bir gün. Sadece bir gün yaptığınızı düşünün. Ve bunu kendinize virt edip ömür boyu yaptığınızı düşünün. Nasıl olacak? Bir ömür yaptın mı o ağaçlar sıkar mı? O ağaçlar sıkar. Allah Azze ve Celle'nin biliyorsunuz. Yanında mekan zaman sıkıntısı olmadığından dolayı cennetinde özellikle genişliği yerlerle gökler kadar olan cennetlerde böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Aynı şekilde bunun gibi zikirler gibi dualar, böyle çok basit olup da insana çok büyük faydalar getiren dualar. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmü Seleme'ye öğretmiş olduğu nedir? Peygamberimizin Ümmü Seleme'ye öğretmiş olduğu duadır. Biliyorsunuz eşi vefat ettiği zaman Ebu Seleme, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah'ım bana bu musibetimde ecir ver ve bana daha hayırlısını arkasından nasip eyle diye dua etmesini öğretiyor. Tabii Ümmü Seleme diyor, Ebu Seleme vefat edince diyor ben bu duayı yaptım ve diyor ne olmuş oldu? Allah Azze ve Celle diyor peygamberi bana nasip etti. Peygamberin öğretmiş olduğu bir dua, bir zikir, bunlar hepsi zikirdir dediğimiz gibi yaptığı zaman Ümmü Seleme Allah onu peygamberimizin eşi yapıyor. Yani belki basit görünen, belki o anda ya söylemesem ne olacak denilebilecek bir kelime bakın Ümmü Seleme'ye neler kazandırıyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bir hadis-i şerifte? اَتْتُهُورُ شَطْرُ الْاِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَعُ الْمِيزَانِ Elhamdülillah diyor, mizanı doldurur diyor. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَعَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Elhamdülillah mizanı doldurur, Subhanallah ve Elhamdülillah ise yerle göğün arasını doldurur diyor. Belki çok basit gelen kelimeler, belki çok böyle söylendiği zaman çok hafif gelen kelimeler ama Peygamberimiz mizanı dolduracağını söylüyor. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka hadis-i şerifte zikri böyle çok basit bir zikri yine vasfederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki kelime diyor. Kelimeten, hafifetani alel lisan, sakiletani alel mizan ve habibetani ilel rahman. Yani bir zikri vasfediyor Peygamberimiz, dile çok hafiftir diyor, dile çok hafif gelir diyor, mizanda çok ağırdır diyor ve Allah'a da çok sevimlidir diyor. Hani tabi bir zikir elhamdülillah mizanı doldurur diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani zikrin çok basit gibi görünen zikirlerin insana faydası budur. Mizanın ağır gelmesinin ne demek olduğunu biliyor muyuz biz? Allah azze ve celle ne diyor? فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. Kimin mizanı ağır gelirse işte kurtulacak olanlar onlardır. Kimin de mizanı hafif gelirse işte onlar nefislerine zulmedenlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi şöyle bir düşünün. Yani bir kelime sizin mizanınızı doldurabilir. Ve bunu virt haline getirdiğiniz zaman, bunu sürekli yaptığınız zaman, manasını düşündüğünüz zaman, tefekkür ettiğiniz zaman bunların yanında bir de konunun başından beri zikretmiş olduğum bütün faydalar sizi ne yapacaktır? Kuşatacaktır. Bir elhamdülillahla veya subhanallahi velhamdülillahi ile yerle göğün arasını ne yapabilirsiniz? Yerle göğün arasını doldurabilirsiniz. Akıllı olan o kimsedir ki bunlardan ne yapmasın? Bu faydalardan, bu güzelliklerden, bu sevaplardan kendini mahrum eylemesin. Aynı şekilde tabii şunu da unutmayınız. Zikir bu kadar ehemmiyetli olduğundan dolayı insanın sülukuna, gidişatına, mizanına, cennete girişine, ahiretteki yerine, Allah'a olan sevgisine ve rızasına etki ettiğinden dolayı şeytan sürekli kulla bunun arasına girecektir. Onu batılla iştigal ettirecektir. Onu boş şeylerle iştigal ettirecektir ki ne yapsın, onu bu güzel amelden, ona faydalı olan bu zikirden alıkoysun. Bunu yapamasa da zikri ona bid'at bir şekilde yaptıracaktır ki kişi zikrinin sevabını alamasın. Hani onu zikirden alıkoyamazsa eğer bu defa ne yapacaktır? Onu bidate düşürecektir. Oturup bir grubun içerisinde raks edercesine Budistlerden mi, Hindulardan mı alındığı belli olmayan, kaynağı belli olmayan bir şekilde raks eder gibi Allah'ı zikrettirecektir. Bağırıp çağırıp kendine şiş sokturacaktır ve böylece Allah'ı zikrettiğini zannedecektir. Bu yapmış olduğu bid'atiyle bu amele Allah katından merdud olacaktır. Ki bu tezkiye dersinin başında dediğimiz gibi her konunun esası, her konunun lübbü ve özü budur. Bir amel ihlas ve sünnete muvaffakat olursa Allah katında kabul olur. Yoksa o amel Allah katında ne olmaz? O amel Allah katında hiçbir şekilde makbul olmaz. Zikir de dilin amelidir, kalbin amelidir, bedenin amelidir. Allah'ın yanında kabul olabilmesi için insanın ihlaslı olması lazımdır ve aynı zamanda sünnete uygun hareket etmesi lazımdır. Aynı şekil insan her sabah kalktığı zaman Allah'a 360 tane sadaka borcu vardır. Hadislerde gelir. يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَا مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَ. Sizden her birinin eklemleri kadar her sabah sadaka vermesi gerekir. Onun üzerine vacip olur diyor Peygamberimiz. Yani her sabah kişi uyandığında bu kadar ona ne yapması lazımdır? Sadaka vermesi lazımdır. E şimdi bazılarınız diyecek, hocam ben asgari ücretle geçiniyorum veya benim maddi imkanım yoktur. Ben nasıl her gün 360 tane sadaka vereyim? 360 tane sadaka, İslam'da sadaka sadece malla verilmez. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu belirttikten sonra zikrin sadaka olduğunu da belirtiyor. Subhanallah bir sadakadır diyor. Elhamdülillah bir sadakadır. Emri bil maruf bir sadakadır. Yani insan bunların hiçbirini yapamasa diyor iki rekat duha namazı kılar. Bu onun için nedir? Bu onun hepsinin yerine geçer. Yani insanın Allah'a olan borcunu maddi olarak ödeyemiyor ise veya fakirliği söz konusuysa insan bunu zikirlerle ne yapabilir? Kapatabilir ki Ebu Zer'in hadisinde Ebu Zer ve bazı sahabeler gelip Peygamber'e diyorlar ya ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُورِ بِالْاُجُورِ. Yani diyor zengin olanlar ecirleri götürdüler ya Resulallah. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Ama bir fazlalıkları var, onlar mallarıyla infak ediyorlar. Hani bizim malımız yok. Tamam belki namazda, bedeni, ibadetlerde biz onlarla eşitiz ama onların malı bizden fazla olduğundan dolayı biz onlara ne yapamıyoruz? Bu noktada yetişemiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara neyi öğretiyor? Onlara subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Peygamberimiz onlara bu zikirleri öğretiyor. Neden bunları öğretiyor? Bunların da sadaka olacağını ve bunlarla o sahabelere yetişeceklerini ne yapıyor? Bunlarla o sahabelere yetişeceklerini gösteriyor. Tabi burada sahabenin de bir fazileti gördüğünüz gibi. Onlar birbirlerinin malına haset eden, onlar birbirlerinin güzelliğine, onlar birbirlerinin mutluluğuna haset eden insanlar değillerdi. Onlar birbirlerinin amellerine gıpta eden insanlardı. Onlar bir başkası, yani elinde olmayan bir sebepten dolayı iyi bir amel yaparsa hemen gelip Resulullah'a ya Resulullah ben bunu nasıl tedarik ederim diye soran insanlardı. Ve bu ihlaslarından olsa gerek Allah Azze ve Celle de onlara böyle yollar göstertirerek peygamberinin diliyle arayı bu şekilde ne yapmış oluyordu? Arayı bu şekilde kapatmış oluyordu. Aynı şekilde zikrin faydalarından biri, özellikle tevhid ehli olan, sadece kendi Allah'a kul olmakla yetinmeyip de insanları da tağutların kulluğundan çıkarıp Allah'a kul etmek için mücadele eden, davet eden ve davetin İslam'ın zirvesi olan cihadı yapacak olan Müslümanların zikre ihtiyacı vardır. Çünkü zikir Allah'ın yardımını celbedip insanın ayaklarını ne yapar? İnsanın ayaklarını sabit kılar. Bunun örnekleri ta önceki kavimlerde nedir? Ta önceki kavimlerde mevcuttur. Hazreti İbrahim'i düşünün. Ateşe atıldığı zaman müşrikler Hazreti İbrahim için onu ateşe atın, ilahlarınıza yardım edin dedikleri zaman biliyorsunuz melek gelip Hazreti İbrahim'e diyor ki yani ne istiyorsan Rabbin diyor ne istiyorsa söylesin. Hazreti İbrahim diyor hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Rabbim bana yeter, o ne güzel vekildir diyor. Rabbim bana yeter, o ne güzel vekildir diyor. Şimdi İbni Abbas diyor bu sözü bir peygamberimiz söyledi. Bir de Ahzab gününde Hazreti İbrahim ilk söyledi. Bir de Ahzab gününde Müslümanlar söyledi diyor. Peki ne oluyor Hazreti İbrahim o anda, o sıkıntı anında Allah'a zikredince? قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْضًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Biz dedik ki ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol. Tarihte görülmemiş bir vakıa gerçekleşiyor ve yakıcı olan ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet oluyor ve İbrahim aleyhisselama zarar vermiyor. İşte zikrin faydası budur. Sıkıntı anında zikir Allah'ın yardımını ne yapar? Allah'ın yardımını celbeder. Bedir gününde sahabe Allah'ı andıkları anda Allah'ın yardımı gelmişti. Allah diyordu "İz testagîthûne rabbekum festecâbe lekum." Hani siz Rabbinizden yardım dilemiştiniz. Rab'den yardım dileme onu anmaktır, onu hatırlamaktır. Dua zikrin bir çeşididir. Allah'ı anmaktır. Siz onu hatırlamıştınız diyor Allah azze ve celle. "İz testagîthûne rabbekum festecâbe lekum." اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ Ben sizi bin melek ve onların peşinden gelen meleklerle destekleyeceğim demişti Allah Azze ve Celle size. Bakın sahabe Allah'ı andığı anda sıkıntı anında Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bin ve peşi kesilmeyecek olan, peş peşe gelecek olan meleklerle onları destekleyeceğini söylüyor. Yine tarihte görülmemiş bir vaka meydana geliyor. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمَنَةً مِنْهِ Hani o zaman ki diyor Allah'tan bir uyku sizi kaplamıştı. Uyku sahabenin yardımına vesile oluyor. Normalde zahiri sebeplerde uyku yenilginin en belli başlı sebeplerindendir. Fakat onların Allah'ı anmasıyla Allah tarihte vuku bulmayacak bir şeyi gerçekleştiriyor ve uykuyu onlara yardım sebebi kılıyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle diyor biz yağmur yağdırdık sizin üzerinize diyor. Normalde çöl ortamında yağmurun yağması demek bir tarafın yenilmesi demektir. Fakat Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bu yağmuru zahiren yenilgi sebebi olan şeyi sahabenin Allah'ı anması sebebiyle onlara rahmete ve onlar için zafer sebebine çeviriyor. Ve meleklere Allah şöyle vahyediyor o nidadan sonra. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعُبُ Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. İman edenleri sabit kılın, ben sizinle beraberim. Ben o kafirlerin kalbine korku salacağım diyordu Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam şeydeyken, mağaradayken tam böyle kafirler gelmişler. Hatta Bukhari'deki rivayette Hazreti Ebu Bekir diyor ya, ya Resulallah biri ayağının ucuna baksa bizi görecek diyor. Peygamberimiz diyor, la tahzeninne allaha ma'ana. Üzülme diyor, Allah bizimle beraberdir. Allah'ın beraberliğini hatırlatınca Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede hemen ne diyor? فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Allah ona diyor sekineyi indirdi. Korku halinin tam zıddını, kuşku ve endişe halinin tam zıddını indirdi, rahatlığı indirdi diyor. Ve onu görülmeyen askerlerle destekledi diyor Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle savaş anında dahi bize Allah'ı zikretmemizi zaten bundan dolayı emrediyor. Hani Allah diyor ya eyyühellezine amenu iza laqitum fi'atan fathbutu vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Ey iman edenler. Ey iman edenler diyor Allah azze ve celle. Bir toplulukla karşılaştığınız zaman sabit kalın ve Allah'ı çokça zikredin. Umulur ki diyor kurtuluşa erersiniz. Şimdi burada bazıları düşünebilir. Hani savaş öyle bir durumdur ki kılıçların parıltılarının, kurşunların sesinin yükseldiği. Ha tabi kılıçların parıltısı, kurşunun parıltısı nedir demeyin. Peygamberimiz şehidin kabir fitnesinden kurtulmasının sebebini kılıçların fitnesi, kılıçların parıltısının fitnesi olarak belirtiyor. O yeter ona zaten diyor. Fitne olarak, imtihan olarak o ona yeter diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte böyle bir durumda Allah azze ve celle ne yapın diyor. Böyle bir durumda Allah onu anmamızı bizden istiyor. Bu da bize gösteriyor ki her harikarda Müslüman Allah'ı ne yapmak zorundadır? Anmak zorundadır. Özellikle konunun başında dediğim gibi tevhid ehli olan, etrafındaki olayların bilincinde olan, etrafındaki çirk toplumuna, cahiliye toplumuna, küfür ve tağuti sisteme karşı duyarlı olan Müslümanlar ve yaşayan insanları bu tağutların kulluğundan kurtarıp sadece bir olan Allah'a kul yapmak isteyen insanların başına birçok belalar ve musibetler muhakkak ki gelecektir. İşte bu bela ve musibetlerin geldiği yerde kişinin Allah'ı anıp Allah'la sükunet bulabilmesi için daha önceden bir Allah'ı zikretmiş olması lazımdır mutlaka. Yani siz çünkü daha önce konunun başında demiştim ya, Allah'ı unuttuğunuz zaman Allah da size kendini unutturuyor. Allah'ı anmadığınız zaman Allah da sizi anıyor. Öyle bir duruma gelirsiniz ki, öyle bir sıkıntı anına düşersiniz ki Allah'ı anmak istersiniz fakat size andırmaz kendini. Neden? Çünkü daha önce unutmuştunuz siz onu. Daha önce onu unuttuğunuzdan dolayı o da sizi unutmuştu zaten. İlk maddede açıkladığımız gibi bundan dolayı özellikle sürekli belalara, musibetlere düçar olacak olan iman ehlinin o anda Allah'ı hatırlayıp Allah'la mutmain olup Allah'la rahatlayabilmeleri için o durumlara düşmeden önce rahatlık halinde Allah Azze ve Celle'yi ne yapmaları lazımdır? Allah Azze ve Celle'yi anmaları lazımdır. Yine burada yapacağımız bir tavsiye tüm kardeşlere, özellikle insanoğlu, önceki derste de bunu söylemiştik başka bir yerde, yeni bir ameli hayatına sokmakta zorlanır. Fakat biz demiştik ki akıllı olan bir insan zaten yapmış olduğu amelleri kendine hayra çevirir. Zaten olan vakti, yani bir şeyde harcadığı vakti kendine ne yapabilir? Hayra çevirebilir. Mesela buna örnek nedir? Günlük vakitlerimizde, normal vakitlerimizde zikir. Yolda, arabada, mesela misal işe giderken insanın kendine şöyle bir program yaptığını düşünün. Ben bundan sonra her sabah işe giderken arabada Allah'ı zikir edeceğim desin insan. Arabada Allah'ı zikredeceğim ve bu şekilde ne yapacağım? Bu şekilde işime gidip geleceğim. Hem konu başından beri saymış olduğumuz bütün faziletleri elde edecek, hem de ağzıyla Allah'ı zikreden ve tabi bahsettiğimiz şekilde zikreden, manalarını düşünerek, içeriğini kalbe mühürleyerek düşünen bir insan yolda harama bakamaz, batıla kulak veremez, müzik dinleyemez, insanların boş konuşmalarını dinlemez, böyle boş gözlerle etrafı izlemez, kadına, kıza, harama, gözün zinasına ne yapmaz düşmez. Neden? Çünkü kalp Allah'ı zikrediyor. İnsanın bunu hayatına yerleştirdiğini düşünün. Ben her gün sabah iş yerinden, evden işe giderken ve işten eve gelirken arabada Allah Azze ve Celle'yi zikredeceğim bazı zikirlerle dediğini düşünün. Göreceksiniz ki bu insana ne yapacaktır? Belki insanın, eğer tevhid ehli ise tabii. Bu bahsettiğimiz faziletler hepsi tevhid ehli olup şirkten ve asrın yaygın şirklerinden beri olan insanlar için geçerlidir. Yoksa her insan için geçerli değildir bunlar. Böyle bir insanı düşünün, her halini kendine ne yapacaktır? Her halini kendine hayra çevirecektir. Yani saymış olduğumuz bütün ders başından beri faziletleri elde edecektir. Aynı zamanda yine maalesef ümmetin unutulan sünnetlerinden biri sabah ve akşam zikirleri. Peygamberimizin sabah namazını kıldıktan sonra yerinde oturup, cemaatle kıldıktan sonra yerinde oturup, ta güneş doğana kadar Allah Azze ve Celle'yi yerinde zikretmesi ve güneş biraz yükseldikten sonra kalkıp iki rekat namaz kılması. Ve Peygamberimiz bu amele hac ve umre gibidir diyor. Tam hac ve umre gibidir. Tam hac ve umre gibidir. Tam hac ve umre gibidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Maalesef bu zikir ne olmuştur? Maalesef bu zikir yine ümmetin programında kesinlikle yoktur. Bu zikir aslında sabah namazından sonra yapılabilecek bir zikirdir. Kalbe günü Allah'la başlamanın, kalbe günü Allah'la mühürlemenin, güne Allah'ın nuruyla, kalbe imanın nuruyla, zikrin nuruyla parlatmanın vaktidir bu vakitler. Özellikle sabah zikirleri, ki böyle güne başlayan bir insan ne olacaktır? Gününü bu şekilde güzel devam ettirecektir. Fakat bunun dışında olan Gördüğümüz gibi genelde ne oluyor? Günümüz berbat geçiyor. Bunun sebeplerinden biri de güne belki de Allah'la başlayamamamızın sebeplerinden bir sebeptir. Diğeri de akşam zikirleri. Yani ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar olan zikirlerdir. Ve aynı şekilde eğer insan bunlarda da acizlik gösteriyorsa en azından namazlardan sonraki tesbihatı ve zikirleri insanın güzel yapması lazımdır. Yeni bir amel inşa edip programına koyamıyor ise eğer zaten kılmak zorunda olduğu, kıldığı namazların peşinde oradaki tesbihatı güzel yapıp manalarını düşünerek, zikirlerin manasını ve faziletini bilerek de ne yapabilir insan? Yapabilir. Ta ki bunlar ne olmasın? Ta ki bunlar zaten yapmış olduğumuz bir şey bari hem kalbimize hem gidişatımıza etki edebilsinler. İnşallah bugün derste anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki derste de yine dilin kalbe etkisinden inşallah Kur'an ve Kur'an okuma, Kur'an'ın manalarından bahsetmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.